Možná bys měl být spíš rasta. Nejsi masta, nejsi basta, nejsi ani bastard. Wrong way, motherfucker nasrat. Bys si radši schastat a pak znova nastart. Protože svým freestylem bys trestal. Nedá tak typa co s hiphopem před 5 lety přestal. Je to provar, žádám ti, abys mikrofon odestal. A odvalo dům dal, nepiš dal, nešiř dal. Val, který mu nikdo kurvo netleskal. Seš troska, co smrdí jak treska. Styl z Teska, dej si radši naska. Groteska, kdo hneska obsadí roli největšího meska. Na hudebním poli uši bolí a můžou za to ty tvý mamoli. Kurvo, mrdám tě jak rebuli. Leopatrky devily a ostatní debily. Neboli vím, bezily jste prdele. Byla smrdí poskákali a vsi pojebali. Lidi utíkali, když jste repovali. Když jste to uviděli, tak jste se zastyděli. Co dál jste nevěděli, jste se podělali. Protože jste prdeli, tak jste se omrdali. This hit will hit my haters. This hit will hit my haters. This hit will hit my haters. Čekuju severní kanton na jeho tón. Cítím se jako skeleton, který znova stává, dává mava a má ještě jeden jeton. Nestíhám sledovat, jak se tady rozehrává peleton. Strážím tyhle zvrdy na beton, zvedám kvalitu jak telefon. Píšu liriku jak fejeton, píšu kritiku těch riků, co za hiphopem utíkaj. Přestože jim máme ještě prdele, utíraj. Kritika Sever Group, dva tojové, který vede třetí ňup. Kupili mu majky si u rodičů dup. Lup, střískám všechny psi ve psi. Hej, jak absint, udělám bordel. Já chci mrdat rap, všichni chtěj mrdat prdel. Narvu vám mikrofony do vašich hrdel. Aby to každý viděl, aby to každý věděl. This hit will hit my haters. This hit will hit my haters. This hit will hit my haters. This hit will hit my haters. Hraju za sever divizi, všichni pofy, rapa se zmizí. Všichni ty, který mý analýzy označili jako skýzy. Z vašich rýmů jsem asi trochu dizzy. Ty zevluješ, já jsem busy. Bounce, máš kurvo supervizi. Bounce, seš píči si v krizi. Pochop koko, tohle není takhle easy. Místy, ze kterých je házin, jsou zrázy. Nechci tvořit rýmy na bambula bázi. Ty si panu a s panem zírem se zrázíš. Se kterým spíš, robíš fetiš, fetiš. This hit will hit my haters. This hit will hit my haters. This hit will hit my haters. Nezviněná pance, když bys hodil kosu. Prodej ti to vůbec, když ti včera bylo 8. Vypadáš přesně na to, že ti schází rozum. Mluvíš o sexu a neviděl jsi ani kozu. This hit will hit my haters. This hit will hit my haters. This hit will hit my haters. This hit will hit my haters. Servo DDMC. Servo DDMC. Sister Servo DDMC. Servo DDMC. This hit will hit my haters. This hit will hit my haters. This hit will hit my haters.